Ayva turunçlarım var, benim ahu zarım var. Ayva turunçlarım var, benim ahu zarım var. Hep derdinden ağlarım, bir vefasız yarım var. Al almayı ver narı, ver narı, ver narı. Ağlarım zari zari, tez günlerde gönderin o ahu gözlü yari. Ayva turunçlar bende, aldı aklım yar bende. Hiç melhamkar eylemez, yar yarası var bende. Al almayı ver narı, ağlarım sarı sarı. Tez günlerde gönderin o ahu gözlü yari. Ayva turunç neyneyim, halımı arz eyleyim. Zaten bende talih yok, ta küçükten böyleyim. Al almayı ver narı, ağlarım zari zari. Tez günlerde gönderin o ahu gözlü yari. Al almayı ver narı, ver narı, ver narı. Ağlarım sarı sarı. Tez günlerde gönderin o ahu gözlü.